Відчуття холодної зимової байдужості відповідало холодній зимовій погоді без снігу і сонця, сирій і сирій. Вітер гуляв містом із Софійною душею, вимівши усе, що там доброго чи теплого колись було. Наступного дня надвечір двері до хати прочинилися, і на порозі стала мама, Софійчина мама. Вона спочатку очам не повірила, мама. А мама, справжнісінька і живісінька, вже обіймала доню і горнула до серця. «Що з тобою, дитино? Ти здорова?» А я від учора не сплю, не їм. Здалося мені, що стало щось погане. Ну, Богу дякувати, все добре. Щось ти бліденька. Не хвора? Софія вдалася до вигадки Степана Михайловича. Та живіт трохи болить, з'їла щось не те. Мама, як не дивно, одразу повірила. Як болить живіт, вона знала, тому відразу почала заварювати зілля і напувати доню, аби не слабувала. «А де Ігор? Ви не забули? Сьогодні ж святвечір!» «Ігор іще на роботі, а куті я наварила, от тільки маку немає». «Мак я привезла, і вареники з капустою, як ти любиш, і підливи з грибами, і голубчиків!» Мати заходилася розпаковувати привезене. У хаті запахло святом, тим таємничим святвечором, який у їхній сім'ї щороку відзначали, але тихенько і таємно. Зранку мама завжди нагадувала, щоб Софія особливо ретельно чистила зуби, аби не в міру спостережливі вчителі не донесли, куди не треба, що у такої і такої в зубах мак, отож їла кутю, отож вірить у Бога, отож неблагонадійна. Чим ота найсмачніша страва у світі, кутя, загрожувала безпеці величезної держави, Софія так ніколи і не збагнула. Але кутю ладна була варити не лише на Різдво, але й щодня. Ігор сьогодні, як на диво, прийшов додому вчасно. Надвечір вони сіли до столу, помолилися. З'їли спочатку кутю, потім страви, яких було не 12, як належало зазвичай, але й те добре. Присутність матері надавала вечору якоїсь особливої урочистості. Навіть маленька Наталочка старанно хрестилася, склавши пальчики так, як її вчила бабуся. Ігор був уважним, добрим, хоч до рани його тули. Після вечері мати побачила розкладачку і спитала, чи в них ночував хто чужий. Софія відповіла, що приїжджав Ігорів товариш. Змінила постіль. Самій довелося лягати поруч з Ігорем. Про те, що трапилося, вона йому не сказала, але він був таким ніжним, таким лагідним, що аж дивно. Присутність матері у хаті не давала йому простору для любощів, і Софії не довелося вигадувати причину для відмови. Вони поснули. На ранок мама поїхала, переконавшись, що молоді хоч у бідності, але у любові живуть-поживають, і все у них добре. Після її від'їзду Софія знову перебралась на розкладачку. Ігор завітав додому з черговим візитом, невдоволено глянув на Софійчину нову постіль.